Hnůj. Stile kráčel na sever, obezřele se rozhlíže po nebezpečí, magickém či jiném a poledačem jiném. Když stromy prořídly, předváděla mu krajina zase jiný druh krásy. Byly tu ostrůvky vysoké bujné trávy, pestrobarevné květiny a úlomky zřícených balvanů. A konečně roztomilý potůček, který sem zřejmě přitékal od hor na jihu a odsud tančil nepravidelně k severu. Voda byla dokonale průzračná. Lehl si na břicho a přiložil rty k hladině, spoléhaje se, že by ho před nebezpečím včas varoval sluch. Člověk může být při pití zranitelný. Voda byla studená a jemu zatrnulo v ústech, hrdlo se vzpíralo dalším doužkům. Pil pomalu a vychutnával tekutinu. Nápoje na protonu měly tolik druhů, byly tak výživné a tak snadno k dispozici, že měl v ústech čistou vodu jen zřídka a až teď zjišťoval, o co přicházel. Pak se pustil do hledání ovocných stromů, ale žádné nenašel. V tomto okamžiku neměl možnost uštvat a zabít zvíře, třeba že si byl jistý, že časem na něco přijde. Bezpečí bylo teď důležitější než jídlo, hlad bude muset počkat. S koněm by mohl odjet rychle a daleko a za sebou by nenechal ani otisky nohou, ani pach, který by nedokázal zakrýt pach koně, nemohli by ho vystopovat. Šel po proudu potoka, protože věděl, že ho jistě zavede k tomu druhu života, který potřeboval, tohle byla země pro koně jako stvořená. Opravdu viděl z vrcholku stromů, že se tam pasou koně, nebo se jen přání stalo otcem myšlenky. Nemohl si být jistý, ale věřil svým instinktům. Magie ho mátla, koňské zvyky však znal dobře. Najednou to měl před sebou, půlkruhovitý otisk koňského kopyta. A v bezpečné vzdálenosti od vody ležela hromádka koňských kobližek. Nedalo se o tom pochybovat. Stile si stopu prohlédl. Byla veliká a prozrazovala, že kůň měří na výšku snad 17 dlaní a je pevně stavěný. Nebyl okovaný a kopyta měl na krajích oprýskaná, ne však přerostlá. Tlustý zdravý kůň, který má tolik pohybu, aby si kopyta ošlapal a je natolik lehkomyslný, aby si je oprýskal o kamení. Ideální zvíře to pro něj sice nebylo, ale stačit bude. Stile cítil, jak jeho tělo zaplavila úleva, když teď měl důkaz. Nevymyslel si to, neošálil sám sebe, koně tu opravdu byly. Zážitek s amuletem otřásl jeho jistotami, ale tohle je zase vzkřísilo. Přistoupil k hnoji a zadíval se na něj. A upadl do vzpomínek. Před 17 lety, jako 18letý mladík, hleděl na podobnou hromádku trusu. Tržba jeho rodičů skončila a oni museli opustit proton. Tržba otroků trvala bez výjimky 20 let, kromě snad prodloužení umožněného hrou, což byla více méně jalová vábnička, kterou se jim mávalo před očima, aby nepřestávali doufat. Měl štěstí, narodil se téměř na začátku jejich držby, takže prožil 18 let svobody. Podařilo se mu vpravit do nich celou školní docházku a poznat protonskou společnost, pak se musel rozhodnout, odjede s rodiči, nebo zůstane na protonu. Jeho rodiče, na něž čekal 20 let se hromadící plat, budou v galaxii poměrně zámožní. Možná se jim nepodaří dostat se až na Zemi, ale existovaly i jiné planety, jejichž úroveň byla opravdu slušná. Budou si moci dovolit mnoho pěkných věcí. Jestli zůstane na protonu, bude muset sloužit 20 let jako otrok, nahý a poslušný rozmarů nějakého zaměstnavatele, a to vše s vědomím, že až jeho držba skončí, bude rovněž vyhoštěn. Ale tady na protonu byla hra. Stal se na ní závislý brzy. V kultuře otroků představovala nedocenitelné osvobození. Hra zahrnovala násilí, intelekt, umění, náhodu, zápas nahého hráče, zápas hráče s nástrojem, hráče se strojem či zvířetem, ale hlavně to byla výzva. Měla svou vlastní hierarchii, nezávislou na postavení hráčů v okolním světě. Každý věkový žebříček měl svoje stupně, aby byla situace přehledná. Hra v sobě skrývala vlastní kouzlo. Šla mu hned od začátku, měl k ní přirozené nadání. Brzy mohl ve svém žebříčku obsadit kterýkoliv stupeň, on se ale nikdy pro moc vysoký nerozhodl. Rodina nebo hra. Nebylo o čem dumat. Vybral si proton. Zahájil svou držbu toho dne, kdy jeho rodiče nastoupili do kosmické lodi a čekal na občana, který by ho zaměstnal. K jeho údivu si ho jeden vybral hned prvního dne. byl odveden na občanův přepichový velkostatek, žádné velkostatky, které by nebyly přepichové, neexistovaly, a odveden na pastvu, kde dostal vozík a široké vidle. Měl za úkol sbírat koňský trus. Musel vzít vidle a naložit na kolečko každou hromádku hnoje, kterou občanovi skvělí koně laskavě upustili na jeho skvělé trávníky. Stilovi se stýskalo po jeho vyhoštěné rodině, neměl je rád méně, měl jen v tom věku raději hru a nebyl zvyklý kázni, již zaměstnání vyžadovalo, zjistil, že taková práce je znatelný krok zpátky. Přesto mu přinášela čas, kdy byl sám, a to pro něj bylo užitečné. Když měl volno, tak sám nebyl. Spal na seníku spolu s dalšími 9 čeledíny a jedl v kantýně s 30 otroky. Neměl žádné soukromí a žádné osobní vlastnictví, dokonce i jeho ložní prádlo bylo vypůjčené. Byla to vymoženost, která měla chránit ostatní před znečištěním. Ráno se rozsvítilo světlo a oni rychle vstali. Večer světla zhasla. Nikdo nikdy nezmeškal večerní kontrolu. Doma u rodičů žádnou večerku neměl, otec s matkou chodili každý den ke svým zaměstnavatelům a dokud držel krok ve škole, mohl se svým časem nakládat, jak chtěl, což znamenalo, že hrál hru a cvičil se v různých herních technikách. Tady to bylo jiné a on přemýšlel, jestli se nakonec rozhodl správně. Musel někdy dospět, prostě nečekal, že ho to čeká ze dne na den. Jeho zaměstnavatel byl nezřízeně bohatý, jako ostatně většina občanů. Měl na různých místech několik nádherných pastvin. Z jednoho pozemku na druhý se muselo jezdit přes městské domy a práce se před ním vždycky hromadila. Některé z pastvin měly křížové ploty, úhledné bílé desky z pozemského dřeva držely pohromadě pravé zrezavělé hřebíky. Tyhle překážky chránily samozřejmě neviditelné mikrodráty, které každému, kdo se desek dotkl, způsobily nepříjemnou elektrickou ránu. Koně nebyli chytří, ale měli dobrou paměť. O plot se otřeli jen zřídka. Stile se samozřejmě musel poučit ze zkušeností. Nikdo ho na to neupozornil. Byla to součást jeho křtu. Poučil se. Zjistil, že křížové ploty tu jsou od toho, aby koně zůstaly na jedné pastvině a na další, aby vyrostla nová generace trávy. Kdyby se k ní koně dostali předčasně, tak by je zničili, aniž by jí dali šanci. Pastviny byly osívané střídavě. Když se zvířata musela rozdělit, odvedli je na různá místa. Pro křížové oplocování existovalo mnoho dobrých důvodů a jeho zaměstnavatel tyto důvody prese své bohatství respektoval. Aby mohl stile se sbírat hnůj ze vzdálených pastvin, musel některé z těchto plotů přelézat a to byl jeho problém. Byl malý, příliš malý na to, aby je prostě překročil, jak by to udělal vysoký otrok. Byl akrobat, takže by 1,5metrové ploty bez problémů přeskočil, ale to nebylo dovoleno, protože by tak poskytl návod koním. Koně nevěděli, že je možné přeskakovat ploty mimo regulérní závod, takže to nikdy neskusili. Jeho dopad taky mohl poškodit travnatý povrch, což by byl další přečin. Jenom koně měli právo šoupat nohama, byla to cenná stvoření, a proto se jim taky dostávalo odpovídajících privilegií. Takhle musel pracně klopítat kolem plotu a dojít až ke vzdálené bráně, kde se samozřejmě musel dohadovat o tom, zda má právo projít s koňmi, kterých na něj bylo 15. Toho zdržovalo a on byl už i tak pozadu. Naštěstí byl dobrý běžec, pokud se pohyboval rychle, koně se často neobtěžovali držet s ním krok. Kdyby o to stáli, mohli ho kdykoliv předběhnout, ale nikdy nezávodili, když nemuseli. Asi tu šlo o princip. Vůči muži necítili stejný druh řevnivosti jako vůči zástupcům svého vlastního druhu. Pak objevil schodový přechod, konstrukci podobnou stojícím štaflím. Díky ní mohl přelézt plot, a to i s kolečkem, a desky se ani nedotkl. Koně po něčem takovém chodit nemohli a ani se o to nepokoušeli. Byl to svým způsobem můstek mezi jednotlivými světy. Konečně se dostal z jedné pastviny na druhou natolik rychle, aby stačil udělat svou práci. Teď, když začala jeho držba, měl si podle platných zvyklostí dát nějaké osobní jméno. V seznamu byl uveden pod otrockým jménem svého otce a pomocným číslem. Když se ho otrok na protonské matrice zeptal, jaké si vybral původní osobní označení, svou neodvolatelnou a možná jedinou rozlišovací značku, řekl stile. Stile. Jako styl v módě. Ptal se úředník a pobaveně na něj schlédl. Velkolepé jméno pro chlapce tvé výšky. Stylově břišní, hýžďové a ramenní svaly se napjaly. Tomu chlapci bylo 18 a víc už neporoste, ale člověku, který ho neznal, mohl připadat na 12. Depilační prostředky v protonské vodě na mytí bránily růstu vousů a ochlupení v okolí pohlavních orgánů, jeho pohlavní zralost tedy nebyla zjevná. Žena jeho výšky by takovými problémy netrpěla, depilační prostředky na její nejviditelnější sexuální znaky neměly vliv. Už měl těch nevyhnutelných poznámek dost, lidé normální výšky si vždycky mysleli, kdo ví jak nejsou chytří, když ho obšťastňují zlehčujícími narážkami na jeho vzrůst. Už se však učil své znechucení skrývat a dokonce ani nepředstíral, že to považuje za vtip. Stile jako schodový přechod. Style. Pomáhám u koní. Ach tak. Dostal toto označení a od té doby už ho jinak neoslovovali. Užívání osobního jména bylo mezi otroky závazné. Jen občané se těšili anonymitě, oslovováni byli pouhým pane. Pokud některý otrok jméno svého občana znal, nechával si ho, kromě těch řídkých příležitostí, kdy musel upřesnit, o koho jde, někomu cizímu, pro sebe. Ukázalo se, že to byla dobrá volba. Označení Style bylo originální a jedinečné a v kontextu hry připomínalo homonymum Style. Protože ve hře jistý styl určitě měl. Ale nejlepší ze všeho bylo větvení, které naznačoval jeho původní význam, můstek mezi pastvinami. Schůdky představovaly dimenzionálně rozšířenou svobodu i vnímání, jako by tu šlo o volbu světů. Tohle pojetí se mu líbilo. S přibývajícími zkušenostmi vzrůstala i jeho zdatnost. Každá hromádka trusu, kterou přehlédl, znamenala čárku v jeho neprospěch, jistý způsob, jak se v očích ostatních čeledínů zesměšnit. Všichni byli větší než on a služebně starší. Ve společnosti dělníků, kteří neměli žádná osobní práva, kromě těch vztahujících se k jejich práci, nabývaly nuance soukromých pravidel a přízně důležitosti. Style dvě hromádky hnoje na pohankové louce, říkal předák chmurně, když hlásil denní provinění. Ostatní se nenápadně uchechtávali a příští den byl Style na statku v nemilosti. V prvních týdnech se to stávalo dost často. Ostatní čeledíni do něj náhodou vráželi a když se bránil, čekala ho důtka za vyvolávání rozbrojů, za což ho čekal další den v nemilosti. Poněvadž až na mimořádné případy, měl čeledín, který na žebříčku velkostatku zaujímal vyšší postavení, vždycky pravdu a když stálo slovo jednoho otroka proti slovu druhého, ten v nemilosti vždycky prohrál. Předák, který byl v zásadě čestný muž, se tímto pravidlem řídil až úzkostlivě. On byl za vše zodpovědný a jako jediný z otroků na statku měl skutečnou moc. A také měl jako jediný výsadu částečné anonymity, místo jména se užíval jeho titul. Nikdy nepřekročil svá práva a nikdy také nedovolil, aby je překročili druzí. Pak přišel den, kdy se Style nedal. Toho dne byl v nemilosti mohutný mladík jménem Schingle a Schingle do Stila hrubě vrazil na cestičce ke služebnímu areálu. Style si vzpomněl na svou zdatnost ve hře a uhnul. Vykopl přitom nohu a Schingle se nešťastnou náhodou rozmázl o zeď v stodoli. Schingle se na něj zuřivě vyřítil se zaťatými pěstmi a Style sjel k zemi, opřel se mu chodidlem o žaludek, vzepřel se na jedné ruce a vymrštil ho do vzduchu, takže Schingle přistál na bujné trávě s tvrdostí odpovídající váze jeho těla. Vyrazil si dech a ostatní čeledíni měli oči navrch hlavy. Přišel předák. Co se to tu stalo? Chtěl vědět. Nehoda, informovali ho ostatní a nevinně se uculovali. Schingle zakopl o Stila. Předák se zamyšleně zadíval na Stila, který stál se sklopenýma očima a věděl, že ho čekají problémy, očekával, že z něj druzí zase udělají blázna. Pranice byly na těchto pozemcích zakázány. Objevil se list, který s sebou předák vždy nosil. Schingle, poškození trávníku, řekl předák. A téměř se usmál, když se ostatní uhyhňávali. Protože Schingle byl toho dne na statku v nemilosti a bylo na něm, aby se koukal vyhýbat malérům. Podle vžitých pravidel byl v neprávu. Předák se otočil ke Stilovi. Nehody se stávají, ale pro příště se, Stile, budeš k nácviku bojových umění hlásit v klubovně. A vydal se na svou obchůzku. Stiletím oficiálně získal jen jeden den bez označení v nemilosti, protože toho dne opět přehlédl hromádku trusu. Ale v očích svých druhů značně stoupl. Nevěděli, že se vyzná v bojovém umění. On si na oplátku zapamatoval, jak, věrní konvencím, stáli při něm a smáli se tentokrát tomu druhému. Stile podle nepsaných zákonů vyhrál, když se mu zdálo, že jsou ostatní proti němu. Bylo to proto, že nesl označení v nemilosti, a ne proto, že by byl malý nebo nový. Tohle poznání bylo neuvěřitelně hřejivé. Po téhle příhodě začal Stile nacházet přátele. Předtím se nevědomky tvářil nepřístupně, protože se domníval, že se na něj ostatní dívají svrchu. Možná tomu tak bylo, nyní se to však změnilo. Když něco zkazil teď, cítil v jejich úšklepcích přátelství, téměř soucit. Dokonce ani s Hingle, kterého příhoda zesměšnila, z ní nikdy nedělal aféru, i on uznával pravidla a podle nich prohrál čestně. Mezitím se ze Stila stával mistr v nacházení koňského hnoje. Koně měli sklon odkládat své pevné přebytky, na rozdíl od těch tekutých na místech napůl soukromých. Močůvka se mohla dostat kamkoliv, někdy i do krmiva, ale trus byl vždycky pečlivě stranou míst, kde se pásly, přežvikovaly nebo odpočívaly. Proto bylo obtížnější koblišky najít. Trus, který přehlédl, mu přinášel označení v nemilosti. V důsledku toho Stilovi nechyběla pohnutka k tomu, aby své výkony zlepšil. Na koňský hnůj si vypěstoval výjimečně ostrý zrak. Nos mu příliš nepomáhal, protože koňský trus, na rozdíl od prasečího a kuřecího, páchl jen mírně a jeho pach nebyl nikdy nepříjemný a také rychle vyprchal. Kdyby, nedej bože, zůstal na místě několik dní, mohla dokonce z nestrávených zrnek vyklíčit tráva, protože koňský trávicí trakt není tak dokonalý jako kravský. Koně jsou uspůsobeni k běhání a to se odráží ve stavbě těla, v mechanismu, jímž se zbavují přebytečného tepla a v trávení. Nos byl proto Stilovi co platný jen v těsné blízkosti nálezu. Se zrakem to nebylo o mnoho lepší, protože hnůj se mohl skrývat v podrostu nebo uprostřed křovin. Někdy našel koblišky v listoví nízko posazených větví. Také tu byl problém deště, samozřejmě umělého, který trus rozmočil. Koblišky se tak sploštily a splynuly s okolím. I tehdy bylo-li vše ideální, zdálo se, že má hnůj schopnost mizet, když se přiblížil on a objevovat se, když přišel na kontrolu předák. Bylo velmi snadné přehlédnout hromádku nalevo, když sbíral druhou napravo. Stilův šestý smysl pro hnůj se rozvinul natolik, že to až hraničilo s dokonalostí. Dokázal nabrat hromádku do svého vozíku na jeden zdvih a neupadla mu ani kobliška. Dozvěděl se, kam si koně s oblibou odskakují, a taková místa zkontroloval nejdřív. Někdy se tu dokonce oháněl po umělých mouchách. Dokázal se podívat na kus louky a od pohledu říct, jestli si tu byl kůň ochotný odložit. Když však svou práci zvládl, začala ho postupně nudit. Stile byl chytrý, velice chytrý. Lidé mají sklon předpokládat, že nižší vzrůst znamená nižší inteligenci, ale to není pravda. Jednotvárná práce způsobovala, že si začínal připadat jako blázen. Copak se učil integrály, zemskou ekologii a různé aspekty kvantové fyziky jen proto, aby příštích 20 let kydal hnůj. Aby mu říkali král hnoje. To po něm občan sáhl tak rychle, jen aby ho zapomněl v hnoji. Občané však byli naprotono všemocní. Otrokům se ze svých činů nespovídali. Stile si nemohl ani stěžovat, ani změnit zaměstnavatele, jeho práva se v této záležitosti omezovala jen na přijetí nabízeného zaměstnání nebo žádost o předčasné ukončení držby. Jestliže chtěl zůstat na protonu, musel se systémem smířit. A tak sbíral hnůj. Často při práci pozoroval koně, musel to dělat tajně, aby se nezdálo, že chytá lelky. Byl tu Sony, hezký malý jezdecký kůň s velkýma ušima, kterého používali k tréninku nových jezdců, i když jeho klus za moc nestál. Syncovec Loud byl valach plemene Appalosa vysoký 16 dlaní, srst měl pěknou, jeho hlava však byla příliš velká. Navajo na louce dominovala, i když to byla klisna. Srst měla pěkně grošovanou. Na další pastvině byla Misty, šedá baculatá klisnička, Tennessee Walker s vlastní hlavou, společnost jí dělala Skiblue, klisna stará přes 20 let a vysoká jen 14 dlaní. Blue jezdívala klusácké dostihy a byla dobře trénovaná, přes šedivějící hlavu se však lehce splašila. Na této pastvině byl také kriket, kůň šedý až bělavý. Podle záznamů koňské matriky bílí koně neexistovaly, kůň zdánlivě bílý byl buď albín, nebo registrovaný šedák, odsud vtip, jakou barvu měl bílý kůň George Washingtona. Šedou. Tohle tvořilo, během většiny jeho pracovní doby, Steelův svět. Postupně je z rozumné vzdálenosti poznal všechny, od shetlandského poníka po mohutného tažného koně. Toužil potom, aby se s nimi mohl spřátelit blíž, chtěl si je poplácat, chtěl je kartáčovat a vodit, ale to byla výsada stájníků a ti si ji žárlivě střežili. Stile byl jen čeledín a koní si moc všímat nesměl. Trvalo mnoho dní, než se jim přiblížil jinak než prostřednictvím hnoje, jak ale byly i z téhle vzdálenosti krásní. Kůň, každý kůň, v sobě měl zvláštní ušlechtilost. V jeho svalech byla skrytá síla, v kotnicích napětí, uši měl nádherně citlivé a ocas sebou neustále švihal. Na protonu nebyly živé mouchy, byly tedy vyvinuty, jen proto, aby měly koňské ocasy dostatek pohybu, mouchy androidní, které hlasitě bzučely a kolem koní kroužily. Stile jejich ohony pozoroval hrozně rád, až na hřívu je považoval za snad nejkrásnější část koňského těla. Občas spatřil koně, který sem nepatřil a který měl na ocase uvázanou rudou stuhu, znamenalo to, že kůň kope. Koploli zvíře čeledína nebo stájníka, byli potrestáni oni, necený kůň. Očekávalo se, že otroci budou opatrní a nebudou riskovat styk plebejského masa s drahocenou koňskou nohou. Stile se s tím smířil. Ani si to tehdy neuvědomil, ale nesmírná cena přisuzovaná zdejším koním měla hluboce ovlivnit jeho životní postoje. Tohle nebyla dostihová zvířata, byly to koně přestárlí, zranění nebo druhořadí, přesto měli větší cenu než život kteréhokoliv z otroků. Někteří otroci se proti tomu bouřili a potají koně, o které se starali, nenáviděli, ale Stile do sebe v tomto směru propagandu dokonale nasál. Kůň se stal jeho ideálem. Kůň, i když se nemohl vzdálit z pastviny, měl dokonalou svobodu, protože louka byla koňským rájem. Kdyby byl Stile koněm, také by se cítil jako v ráji. Koně byly v jeho očích krásnějšími než lidé a třeba, že tento názor intelektuálně popíral, emocionálně se s ním ztotožňoval. Stile byl do koní zamilovaný, začal je tedy horlivě studovat. Nejenže pozorně zkoumal nuance v chování jednotlivých zvířat na svých pastvinách, všiml si, že každý kůň má osobnost tak naprosto jedinečnou, jako kterýkoliv otrok, ve svém volném čase se dokonce pustil do studia literatury o koňském hnoji. Dozvěděl se o střevních parazitech, kteří se v něm mohou vyskytnout, o červech, larvách a mikroskopickém hmyzu. Samozřejmě, že tady se paraziti nevyskytovali, on si však představoval, že by tu být mohli a vytrvale pátral po patologických příznacích. Naučil se posoudit podle hnoje celkový zdravotní stav určitého koně, poznal, jestli kůň pracoval nebo zahálel, co bylo obsaženo v jeho stravě a v jakém poměru. Někteří koně měli koblišky tvrdé, jiní měkké, Stile poznal, čí je která hromádka, a věděl proto, aniž by kdy kterého koně viděl přímo, kde se nacházel předchozího dne. Čas běžel. Jednoho dne, ve druhém roce držby, Stile v hnoji opravdu červa našel. Okamžitě to nahlásil předákovi. Kde by se vzal červ v našem hnoji? Nevěřil muž svým uším. Posedlo tě velikářství. Koně ale podrobili testům, protože předák neponechal nic náhodě a Stile se nemýlil. Během karantény unikl pozornosti ošetřovatelů druh parazita s dlouhou dobou líhnutí a zvíře se nakazilo. Nebylo to nic vážného a koni by se ve skutečnosti nic nestalo, parazit byl ale pravý. Larvy se v hnoji objevily jen toho dne, kdy si jich Stile všiml, podařilo se nákazu podchytit, než se mohla rozšířit na další zvířata. Předák vzal Stila do sprchy a osobně, jako by to bylo dítě, ho umyl a učesal hřebílkem, které bylo po ruce. Stile, žasnoucí nad tolikerou pozorností, se podrobil. Pak, zářící ho čistotou, ho předák dovedl k malým dveřím ve stěně stáje. Pokaždý mu řekni pane, nabádal ho varovně. A neobracej se k němu zády, dokud tě nepropustí. Pak Stila nesmlouvavě prostrkal dveřmi. Stile se poprvé octl v přítomnosti svého zaměstnavatele. Druhou půli stodoly tvořil honosný byt s videoobrazovkami na třech ze stěn. Na každé obrazovce byl úsek složeného obrazu, letecký pohled na hornatou krajinu. Obraz působil dojmem trojrozměrnosti, iluze dosahovala vysoké účinnosti. Podlahu tvořil téměř průhledný křemen dozajista dovezený z lomů na zemi, jeho cena musela být vyšší než cena zlata stejné váhy. Takové bohatství. Občan seděl v luxusní otočné židli, potažené purpurovým hedvábím, na jejíž postranicích vystupovala ovládací tlačítka. Byl oděn v ozdobný šat, který vypadal jako utkaný z platinových vláken a na nohou měl jemné semišové pantofle. Nebyl starý a nebyl ani mladý, jeho tělo vypadalo díky omlazovacím kůrám přitažlivě a jeho věk se zdál neurčitý, za touto fasádou zdraví si však příroda vedla přesné účty. Jen málo občanů se přes nejlepší snahu medicíny dožívalo vyššího věku než stovky. Nevyzařoval žádnou oslnivou atmosféru nadřazenosti. Kdyby ho stile potkal na ulici nahého jako otroka, nikdy by v něm nepoznal občana. Muž byl dokonale lidský. Rozdíl působilo jen oblečení. Ale jaký to byl rozdíl? Občan se díval stranou, jeho zrak spočíval na plynoucím mraku. Zdálo se, že si Stilova vyrušení není vědom. Předák ho šťouchl do lokte. Stile se několikrát marně pokusil promluvit, nakonec se mu přece podařilo svůj příchod ohlásit. Zakoktal, pépane. Občanův zrak střelil jeho směrem. Ty jsi ten chlapec, co si všiml toho červa. Jeho hlas zněl ku podivu také obyčejně. Ano, pane, jsi povýšen na stájníka. A občan se otočil ve své židli, obrátil k němu svá elegantní záda a dal tak Stilovi najevo, že audience skončila. Zjistil, že je zase ve stodole. Musel tam nějak s pomocí předáka dojít. Teď ho muž vedl za ruku ke srubu na okraji pastviny. Vedle srubu stáli v pozoru tři stájníci. Stile se přidá k vám, oznámil předák. Dojděte pro jeho věci. Ochotně odběhli. Za chvíli už bylo Stilovo povlečení, kartáč na mytí a ručník úhledně složené vedle čtvrtého lůžka ve srubu. Stájníci mu gratulovali. Samozřejmě byl mezi nimi ten poslední chlapec, přesto to ale bylo jako bratrství, nebetyčné zlepšení oproti seníkům. Jen čtyři na sprchu, večerka o hodinu později a videoobrazovka ve srubu. Dny, kdy Stile sbíral a vozil hnůj, skončily. Na pastvinách zaujal jeho místo nový otrok. Stile teď patřil k vyšší kastě. Pracoval přímo u koní. Odměna přišla tak náhle a nečekaně jako trest za porušení pravidel, jediným činem občan způsobil, že ty dva roky v hnoji stály za to. Stile zvedl oči od hnoje v této divoké říši. Ach ano, hnůj znal. Nikdy nezapomněl, za co trusu vděčí. Neuvažoval o něm s nechutí či zděšením, ale skoro s láskou. Šel dál podél řeky a zkoumal cestou stopy a hnůj. Někteří z koní byli velcí, jiní střední, někteří zdraví, jiní méně. Někteří měli v kobliškách červy a díky nim Stile zažíval perverzní uspokojení. Červ byl příčinou jeho povýšení. Tento kraj tedy nebyl sterilní, byl přirozený. Mouchy kroužily kolem nejčerstvějších hromádek, pravé mouchy, tím si byl jistý, druhy, které znal jen z knih a muzeálních expozicí. Nikdo na kraji nedozíral, staré hromádky ležely netknuté a rašily z nich prašivky, postupně se rozkládaly, rozmáčely se v dešti a prorůstala jimi jasně zelená tráva. Žádný kůň s trochou sebeúcty by se nepásl na louce zaneřáděné trusem, tato stébla tedy zůstávala netknutá. Možná tím příroda předcházela nadměrnému spásání travnatého porostu, ale Stile byl zděšený, když viděl tak skvělou pastvinu v podobném stavu. Copak se o ty koně nikdo nestaral. Museli být divocí, neošetřovaní. To znamenalo, že si bude moci vybrat, kterého bude chtít. Možná ho bude muset skrotit, aby se na něm dalo jezdit, ale to uměl. I se zraněnými koleny se dokázal posadit na jakéhokoliv koně. Jen specializované závodění vyžadovala extrémní namáhání kolen, při jiných typech jízdy se nohy užívaly jen k udržení rovnováhy, stisku a řízení. V tomto kraji se očividně pohybovalo slušně velké stádo. Větší počet klisen pod vedením silného hřebce. Ne, zdálo se, že je tu samců víc, poznal to podle postavení kopyt kolem důlků, kde koně močili. Samci močili před zadními kopyty, samice za nimi. Zaručeně tu ale byl vůdčí hřebec, takové už měli koně zvyky. Valaši nebo vykleštění samci nebyli o nic soutěživější než klisny, silní hřebci se však domáhali uznání. Vůdčí hřebec bude patrně pro Stilovy účely nejlepší, ale bude taky moc nápadný. Stile potřeboval dobré, rychlé, ale nenápadné zvíře. Jiného hřebce, valaši se tu nejspíš nevyskytovali, pokud byly koně skutečně divocí, nebo klisnu. Dobrá klisna nebyla v žádném případě méně kvalitní, někteří z těch nejvytrvalejších běžců byli klisny. Stile jel kdysi klisnu, jmenovala se Thunder, a ta si od jiného koně nenechala líbit žádné důvěrnosti, lhostejno jaké byl velikosti či pohlaví. Sama byla nádherné stvoření s ušlechtilou hlavou a elegantním krokem. Kdyby se mu podařilo najít takovou klisnu zde, zahlédl otisky malého koně, ne víc než 14 dlaní, téměř poníka, ale dokonale zdravého. Pravděpodobně klisna, napovídalo tomu něco v delikátnosti, se kterou došlapovala. Všechna kopyta měla zdravá a v trusu nebyli žádní cizopasníci. Běhat taky uměla, našel na trávě stopy pod svalu. Všiml si vzdálenosti a přesnosti otisků, nikde ani známky po nedbalém šoupání nebo chybném kroku, žádné praskliny v kopytech nebo nedokonalé tvary. Dobrý kůň v kondici dokáže předhonit chrta, pohybuje se rychlostí zhruba 65 km za hodinu. Mohl to být tenhle druh koně. Zdálo se, že se drží stranou stáda, že se pase a napájí odděleně od ostatních. To mohlo znamenat, že je, co se týče dravců, zranitelnější, takže musí být ostražitější, vytrvalejší a rychlejší. Proč ale byla sama? Koně měly sklon držet se pohromadě. Sledoval ji podle stop a hnoje. Nejdřív byly koblišky staré, když ale využil svého orientačního smyslu, byly čím dál tím čerstvější. Trvalo mu několik hodin, než zaznamenal nějaký pokrok, protože koně se přesunuli daleko, jak to zdraví koně dělají. Stilův údiv byl stále neodbytnější, co klisnu přimělo, aby se odloučila od ostatních. Byla, podobně jako on sám, bytost nespolečenská, která poznala cenu času stráveného o samotě, nebo snad byla ze stáda vyloučena. Co mohlo být důvodem k takovému vyloučení? Zjevně si se svou samotou dokázala poradit, ale líbilo se jí to. Stile se dovedl do koní vcítit velmi dobře a do outsiderů taky. Už teď si klesničku, kterou ještě ani neviděl, oblíbil. Konec konců nepotřeboval žádného obrovitého oře, vážil málo a uměl jezdit tak, aby se zdálo, že váží ještě míň. Malý kůň, dokonce i poník, by mu klidně stačil. V hrdinských příbězích sedí hrdinové vždycky v sedle obrovitého hřebce, Stile by si s takovým koněm poradil, ale věděl, že drobný vzrůst má také své výhody. Zrovna jako měli své výhody drobní lidé. Náhle věděl, jak je to doopravdy, byl oproti ostatním lidem velmi malý a proto měl rád malé věci. Stotožňoval se s nimi. Věděl, jaké to je, když se na něj ostatní dívají svrchu, jaké to je být terčem rádoby vtipných žertů. Hej, znáš tu o tom malým pitomci? Proč to vždycky musel být malý pitomec? Proč měli výrazy jako skrček, trpaslík, zakrslík nebo záprtek pejorativní zabarvení? Co bylo k sakru tak směšného na tom, že je někdo malý? Protože nebyli lidé drobného vzrůstu inferiorní co do intelektu, stálo za úvahu, že je malý vzrůst čistý zisk. Větší hodnota kilo za kilo. Tak proč tomu ve skutečnosti nevěřil? Koně si neměl vybírat podle toho, zda je malý, ale podle toho, že je to pro jeho účely to nejlepší zvíře. Přesto, subjektivně, Stilův vzteklý tok myšlenek přerušil pohled na jejich předmět. Tady ji měl, nejhezčí klisničku, jakou kdy viděl. Měla lesklou černou srst, jen na zadních nohách jí svítily bílé punčošky, jedna o něco delší než druhá. Ebenová hříva jí spadala na levou stranu a její ocas se podobal kadeřím krásné ženy. Kopyta, elegantní a dokonale utvářená, se třpitila jako perly. Měla římský profil, spíš klenutý než rovný nebo prohnutý, ale souměrný. A její roh byl spirálovitý div slonovinové symetrie. Její co? Stile zamrkal a protřel si oči. Nebylo to k ničemu dobré. To, co viděl, nebyla hra světla. Našel jednorožce. Kapitola 7.